महाभारत भीष्म पर्व त्रयोदशाधिक शततमोध्याय। कौरव पक्ष के 10 प्रमुख महारथियों के साथ अकेले घोर युद्ध करते हुए भीमसेन का अद्भुत पराक्रम। संजय उवाच भगदत्त कृप शल्य कृतवर्मा तथा च विंदानुविंदा आवंत्यौ सैंधवस्य जयद्रथ चित्रसेनो विकर्णस्य तथा दुर्वर्षणादय दशैते तावका योधा भीमसेन मयोधनयन्। संजय कहते हैं, राजन भगदत्त कृपाचार्य शल्य कृतवर्मा अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद सिंधुराज जयद्रथ चित्रसेन विकर्ण तथा दुर्मर्शन ये 10 योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। महत्या सेनया युक्ता नाना देश समुत्थया भीष्मस्य समरे राजन पार्थयाना महद भयस। नरेश्वर, इनके साथ अनेक देशों से आई हुई विशाल सेना मौजूद थी। ये समरभूमि में भीष्म के महान यश की रक्षा करना चाहते थे। शल्यस्तु नवभिर्बाणे भीमसेनम अताड़यत कृतवर्मा त्रिभिर्बाणे कृपश्च नवभीषरैः। शल्य ने 9 बाणों से भीमसेन को गहरी चोट पहुँचाई। फिर कृतवर्मा ने 3 और कृपाचार्य ने उन्हें 9 बाण मारे। चित्रसेनो विकर्णश्च भगदत्तश्च मारिष दशभिर्बाणे भीमसेनम अताड़यन्। आर्य, फिर लगे हाथ चित्रसेन विकर्ण और भगदत्त ने भी 10-10 बाण मारकर भीमसेन को घायल कर दिया। सैंधवश्च त्रिभिर्बाणे भीमसेनम अताड़यत विंदान विंदौ आवंत्यौ पंचभीषरैः दुर्मर्षणस्तु विस्संतां पांडवं निशितैशरैः। फिर सिंधुराज जयद्रथ ने 3, अवंती के विंद और अनविंद ने 5-5 तथा दुर्मर्षण ने 20 तीखे बाणों द्वारा पांडुनंदन भीमसेन को चोट पहुँचाई। सतान सर्वान् महाराज राजमानान् पृथक पृथक प्रवीरान् सर्वलोकस्य धातराष्ट्रान् महारथान जघान समरे वीर पांडव परवीरहा। महाराज, तब शत्रु वीरों का नाश करने वाले पांडु कुमार वीर भीमसेन ने संपूर्ण जगत के उन समस्त राजाओं प्रमुख वीरों तथा आपके महारथी पुत्रों को पृथक पृथक बाण मारकर सम्रांगण में घायल कर दिया। सप्तभि सल्लमा विध्यत कृतवर्माणम अष्टभि कृपस्य सहसरम चापम मध्ये चिक्षेद भारत। भारत, भीमसेन ने शल्य को 7 और कृतवर्मा को 8 बाणों से बिंद डाला। फिर कृपाचार्य के बाण सहित धनुष को बीच से ही काट दिया। अथैनम छिन्न धनवानम पुनर्विव्याध सप्तभि विंदान विंदौ च तथा त्रिभिस्त्रिभिर ताड़यत। धनुष कट जाने पर उन्होंने पुनः 7 बाणों से कृपाचार्य को घायल किया। फिर विंद और अनविंद को 3-3 बाण मारे। दुर्मर्षणम च विंशत्या चित्रसेनम च पंचभि विकर्णम दशभिर्बाणे पंचभिश्च जयद्रथम विद्वा भीमोन्नदधृष्ट सैंधवम च पुनः श्रीभिः। तत्पश्चात दुर्मर्षण को 20, चित्रसेन को 5, विकर्ण को 10 तथा जयद्रथ को 5 बाणों से बिंद कर भीमसेन ने बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद किया और जयद्रथ को पुनः 3 बाणों से बिंद डाला। अथान्य धनुरादाय गौतम रथिनाम वरह भीमं बिव्याध संरब्धो दशभिर्निशितैशरैः। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर क्रोध पूर्वक चलाए हुए 10 तीखे बाणों द्वारा भीमसेन को बिंद डाला। सबिद्धो दशभिर्बाणे स्तोत्रैरेव महाद्विपः व्यनदत समरे शूर सिंहवद्रण मूर्धनी। जैसे महान गजराज अंकुशों से पीड़ित होने पर चिघाड़ उठता है, उसी प्रकार उन 10 बाणों से घायल होने पर शूरवीर भीमसेन ने युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान गर्जना की। ततः क्रुद्धो महाराज भीमसेन प्रतापवान गौतमं ताड़यामास सरैर्बहुभिरा भवेन। महाराज तदनंतर क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीमसेन ने रण क्षेत्र में कृपाचार्य को अनेक बाणों द्वारा घायल किया। सैंधवस्य तथा स्वास्य सारथिं च त्रिभीषरै प्राहिणोन् मृत्युलोकाय कालांतक समाद्युति। इसके बाद प्रलयकालीन यमराज के समान तेजस्वी भीमसेन ने तीन बाणों द्वारा सिंधुराज जयद्रथ के घोड़ों तथा सारथी को यमलोक भेज दिया। हता स्वातु रथा तूर्णम अवप्लुत्य महारथ सरान सिक्षेप निस्तान भीमसेन संयुगे। तब उस अश्वहीन रथ से तुरंत ही कूदकर महारथी जयद्रथ ने युद्धस्थल में भीमसेन के ऊपर बहुत से तीखे बाण चलाए। तस्य भीमो धनुर्मध्ये द्वाभ्याम चिक्षेद महर्षः मल्लाभ्याम भरतश्रेष्ठ सैंधवस्य महात्मनः। माननीय भरतश्रेष्ठ, उस समय भीमसेन ने दो भल्ल मारकर महामना सिंधुराज के धनुष को बीच से ही काट दिया। स छिन्न धनवा राजन, धनुष के कटने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुआ जयद्रथ तुरंत ही चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। अत्यद्भुतम रणे कर्म कृत्वा तत्र पांडव महारथान सरहृद्वा वारयित्वा च मारित मृतम सैंधवम चक्रे सर्वलोकस्य पश्यत। आर्य, वहाँ पांडुनंदन भीमसेन ने रण क्षेत्र में यह अद्भुत कर्म किया कि सब महारथियों को बाणों से घायल करके रोक दिया और सब लोगों के देखते देखते सिंधुराज को रथहीन कर दिया। तदा नमृषे शल्यो भीमसेन से विक्रमं ससंधाय सदा तीक्ष्णान् कर्मार परिमार्जितान्। भीमं विव्याध समरे तिष्ठते ठेति चाब्रवीन्। उस समय राजा शल्य भीमसेन के उस पराक्रम को न सह सके। उन्होंने लोहार के मांजे हुए पैने बाणों का संधान करके समरभूमि में भीमसेन को बिंध डाला और कहा, खड़ा रह खड़ा रह। कृपश्च कृतमर्मा च भगदत्तश्च वीर्यवान विन्दान विन्दावावंत चित्रसेनश्च संयुगे दुर्मर्शनो विकर्णश्च सिन्धुराजश्च वीर्यवान भीमं ते व्यभ्यधूस्तूर्णं शल्यहेतोरिन्दमा। तत्पश्चात कृपाचार्य कृतमर्मा पराक्रमी भगदत्त अवंती के विंद और अनुविंद चित्रसेन दुर्मर्शन विकर्ण और पराक्रमी सिंधुराज जयद्रथ शत्रुओं का दमन करने वाले इन वीरों ने राजा शल्य की रक्षा के लिए भीमसेन को तुरंत ही घायल कर दिया। सच तान पृथ्व्याध पंचभी पंचभीषर शल्यम विव्याध सप्तत्या पुनश्च दशभीषर। फिर भीमसेन ने भी उन सब को पांच बार बाणों से घायल करके तुरंत ही बदला लिया। इसके बाद उन्होंने शल्य को पहले 70 और फिर 10 बाणों से बिंध डाला। तम शल्यो नोभिर्भित्वा पुनर्विव्याध पंचभी सारथिं चास्य भल्लेन गाढ़ं विव्याध मरमणि। यदि शल्य ने भीमसेन को पहले 9 बाणों से विदीर्ण करके फिर 5 बाणों द्वारा घायल किया, साथ ही एक भल्ल के द्वारा उनके सारथी के भी मर्म स्थानों में अधिक चोट पहुंचाई। विशोकम प्रेक्ष निर्भिंडम भीमसेन प्रतापवान मद्रराजम त्रिभिर्बाणे बाहोरूरथी चार्पयत। उस समय प्रतापी भीमसेन ने अपने सारथी विशोक को अत्यंत छत विक्षत हुआ देख 3 बाणों से मद्रराज शल्य की भुजाओं तथा छाती में प्रहार किया। भगदत्तम तथा वीरम कृतवर्माणम आहवे तथेतरान महेशासान त्रिभिस्त्रिभिरजिमगई ताड़यामास समरे सिंहवत् बिननाद च। भगदत्त वीरवर कृतवर्मा तथा अन्य महाधनुर्धर वीरों को उन्होंने तीन तीन सीधे जाने वाले सहायकों द्वारा समरभूमि में मारा और सिंह के समान गर्जना की। ते ही अत्ता महे स्वासा पांडवम युद्ध कोवितम त्रिभीर कुंठाग्रह भृतम मर्म स्वताड़यन। तब उन सभी महाधनुर्धरों ने एक साथ प्रयत्न करके तीखे अग्रभाग वाले तीन तीन बाणों द्वारा युद्ध कुशल पांडुपुत्र भीम के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। सोति विद्धो महिश्वासो भीमसेनो न विव्यते पर्वतो वारिधारा भी वर्षमाणैर्वाम्बुदैः। उनके द्वारा अत्यंत घायल होने पर भी महाधनुर्धर भीम से उन बादलों की बरसाई हुई जलधाराओं से पर्वत की भांति तनिक भी व्यथित एवं विचलित नहीं हुए। स तो क्रोध समाविष्ट पांडवाना महारथ मद्रेश्वरम त्रिभिर्बाणे भृतम विद्वा महायशा कृपम च नवभिर्बाणे भृतम विद्वा समन्तत प्याग ज्योतिषम सतैराजौ राजन राजन। तप क्रोध में भरे हुए पांडवों के महारथी महायशस्वी भीमसेन ने मद्राज शल्य को तीन और कृपाचार्य को नौ बाणों द्वारा सब ओर से अत्यंत घायल करके प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त को सैकड़ों बाणों द्वारा समर भूमि में बिंद डाला। ततस्तु ससरम चापम सात्वतस्य महात्मन छुरप्रेड सुतिक्षेड चिक्षेद कृतहस्तवत। तत्पश्चात सिंहस्त पुरुष की भांति भीमसेन ने अत्यंत तीखे छुरप्र के द्वारा महामना कृतवर्मा के बाण से धनुष को काट डाला। तथा धनुराधाय कृतवर्मा वृकोदरम आज खाना भ्रोर बद्धे नाराचेन परम तपः। तब शत्रुओं को संताप देने वाले कृतवर्मा ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन के दोनों भौहों के मध्य भाग में नाराज के द्वारा प्रहार किया। भीमस्तु समरे विद्वा शल्यम नवभिरायतैः भगदत्तम त्रिभिश्चैव कृतवर्माणम अष्टभिः द्वाभ्याम द्वाभ्याम तविभ्याद गौतम प्रभृतीन्द्रतान ते पितम समरे राजम विभ्यधुर्निशितैः। तत्पश्चात भीमसेन ने सम्रांगण में लोहे के बने हुए नौ बाणों से राजा शल्य को बेंध कर तीन बाणों से भगदत्त को आठ से कृतवर्मा को और दो दो बाणों द्वारा कृपाचार्य आदि रथियों को बिंध डाला। राजन फिर उन्होंने भी अपने तीखे बाणों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया। ततया पिड्यमानोऽपि सर्वशस्त्रे महारथे मत्वा त्रिनेदतांस्तुल्यान् विचचार गतभ्यथ। उन महारथियों द्वारा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किए जाने पर भी भीमसेन उन्हें तिनकों के समान मानकर व्यथा रहित हो विचरण करने लगे। ते चापि रथिनां श्रेष्ठा भीमाय निशिता चरान प्रेषयामा सुरव्यग्राह सत्सोथ सहस्रश। रथियों में श्रेष्ठ उन वीरों ने भी व्यग्रता रहित हो भीमसेन पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में तीखे बाण चलाए। तस्य शक्तिम महावेगाम भगदत्तो महारथ चिक्षेप समरे वीर स्वर्ण दंडा महामते। महामते उस समर भूमि में वीर महारथी भगदत्त ने भीमसेन पर स्वर्णमय दंड से विभूषित एक महावेगशालिनी शक्ति चलाई। तोमरम सैंधवो राजा पट्यसम च महाभुज शतग्निम च कृपो राजन सरम शल्यस्य संयुगे। सिंधु देश के राजा महाबाहु जयद्रथ ने तोमर और पट्टिस चलाया। राजन कृपाचार्य ने शतग्नि का प्रयोग किया तथा सल राजा शल्य ने युद्धस्थल में एक बाण मारा। अथेतरे महेश्वासा पंच पंच श्री मुखान भीमसेनम समुद्देश्य प्रेषया मासुरोजसा। इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरों ने भी भीमसेन को लक्ष्य करके बलपूर्वक पांच पांच बाण चलाए। तो मरम च द्विधा चक्रे छुरप्रेणा नीलात्मज पट्टिसम च त्रिभिर्बाणे चिक्षेद तिलका। तांडवत। परंतु वायुपुत्र भीमसेन ने एक क्षुरप्र से जयद्रथ के चलाए हुए तोमर के दो टुकड़े कर दिए। फिर तीन बार मारकर पट्टीस को तिल के डंठल के समान टूट टूट कर डाला। सविभेद शतग्निम च नो भी कंक पत्र भी मद्रराज प्रयुक्तम च शरम छत्वा महारथ शक्तिम चिक्षेद सहसा भगदत्तेर ताम्रणे। तत्पश्चात कंक पत्र युक्त नौ बाणों द्वारा शतग्नि को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद महारथी भीमसेन ने मद्रास शल्य के चलाए हुए बाण को काटकर रण क्षेत्र में भगदत्त की चलाई हुई शक्ति के भी सहसा टुकड़े टुकड़े कर डाले। तथेतराक्षरान घोरान शरे सन्नत पर्व भी भीमसेनो रण श्लाघे त्रिधैकैकम समाच्छिनत ताश्च सर्वान् महेश्वासान् त्रिभिस्त्रिभिरताड़यत। तदनंतर झुके गाठ वाले बहुत से बाणों द्वारा अन्यान्य योद्धाओं के चलाए हुए भयंकर शर समूहों को भी युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन ने काटकर एक एक के तीन तीन टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों का निवारण करके भीमसेन ने उन सभी महाधनुधर वीरों को तीन तीन बाणों से घायल कर दिया। ततो धनंजय सत्र वर्तमाने महारणे आजगाम रथे नाजौ भीमं दृष्ट्वा महारथम निघ्नन्तं समरे शत्रुं योधयानं च सायके। तब उस समर महासमर में महारथी भीमसेन को जो समर भूमि में सायकों द्वारा शत्रुओं का संहार करते हुए उनके साथ युद्ध कर रहे थे देखकर रथ के द्वारा अर्जुन भी वहीं आ पहुंचे। तौ तो तत्र महात्मानौ समेतो वीक्ष पांडवौ न ससंसुर्जयं तत्र तावका पुरुषसभा। उन दोनों महामनस्वी पांडव बंधुओं को एकत्र हुआ देख आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुषों ने वहां अपनी विजय की आशा त्याग दी। अथार्जुन रणे भीमं योधयन्तं महारथान भीष्मस्य दिधनाकांक्षी पुरस्कृत्य शिखण्डनम् आसदारणे वीरा तावकान् दश भारत। भरत नंदन उस रण क्षेत्र में भीम जिनके साथ युद्ध कर रहे थे आपके पक्ष के उस दस महारथी वीरों के सामने भीष्म के वध की इच्छा रखने वाले अर्जुन भी शिखंडी को आगे किए आ पहुंचे। ये स्म भीमं रणे राजन् योधयन्तो व्यवस्थिता विभत्सुस्तान था विध्यन् भीमस्य प्रियकाम्यया। राजन् जो लोग रण क्षेत्र में भीमसेन के साथ युद्ध करते हुए खड़े थे उन सबको अर्जुन ने भीम का प्रिय करने की इच्छा से अच्छी तरह घायल कर दिया। ततो दुर्योधनो राजा सुशर्माणम् अचोदयत अर्जुनस्य वधार्थाय भीमसेनस्य चोभयो। तब राजा दुर्योधन ने अर्जुन और भीमसेन दोनों के वध के लिए सुशर्मा को भेजा। सुशर्मन् गच्छ शीघ्रं त्वं बलौघैः परिवारितः जहि पांडु सतावेतौ धनंजय वृकोदरौ। भेजते समय उसने कहा सुशर्मन् तुम विशाल सेना के साथ शीघ्र जाओ और अर्जुन तथा भीमसेन इन दोनों पांडु कुमारों को मार डालो। तत्श्रुत्वा वचनम तस्य तैगर्तः प्रह्लादिपः अभिद्रुत्य रणे भीमं अर्जुनं चैव धन्विनौ रथैरनेकसाहस्रैः समन्तात्पर्यवार्यत ततः प्रवृत्ते युद्धम अर्जुनस्य परैः सह। दुर्योधन की यह बात सुनकर प्रस्थला के स्वामी त्रिगर्तराज शर्मा ने रण क्षेत्र में धावा करके भीमसेन और अर्जुन दोनों धनुर्धर वीरों को अनेक सहस्र रथों द्वारा सब ओर से घेर लिया। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध होने लगा। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीम पराक्रमे त्रयोदशाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीमसेन का पराक्रम विषयक 113वां अध्याय पूरा हुआ।